nyitják fel az újszülött legérzékenyebb pontját. Ez az embertelen kegyetlenségnek a kiteljesedő formája. Valóban megbotránkoztató. Pont ezért jó! Pont ezért hack! Vöskül vaginális kegyetlengesség! Lepi el az én kibaszott fofámat! Sajnálom, hogy ennek így kellett lennie. Én mindössze megpróbáltam fejleszteni a bombot. Szizonszadó lenni, ki ez volt az ember!